çaldığında sensin sanırım. İçimde hep bir umut, sana koşarım. Bitmedi hasretim, ona yanarım. Günü güne ekledim geçti yılları. Bitmedi hasretim, ona yanarım. Günü güne ekledim geçti yıllarım. Özleyeceğim, hep seveceğim. Söz verdim sana canım, bekleyeceğim. Özleyeceğim, hep seveceğim. Söz verdim sana canım, bekleyeceğim. Bitmeyecek gibi geliyor. Ne sensiz ne zor geçiyor. Ümidim yarını bekliyor. Kollarım seni sarmak istiyor. Gözlerim seni arzuluyor. Özleyeceğim, hep seveceğim. Söz verdim sana canım, bekleyeceğim. Özleyeceğim, hep seveceğim. Söz verdim sana canım, bekleyeceğim.